तकदीर ने हालात ने तकदीर ने हालात ने किसने तुझको मारा ओ दिल तेरा किसने तोड़ा यूं तन्हा किसने छोड़ा तकदीर ने हालात ने किसने तुझको मारा ओ दिल तेरा किसने किसने तुझे उतारा ओ दिल तेरा किसने तोड़ा यूं तन्हा किसने छोड़ा लहू के कतरे पता बताते हैं जब कोई घायल भागे तेरा खून ही दुश्मन बनकर आ गया तेरे आगे मुश्किल जीना है किसने छीना है जीने का तकदीर ने हालात ने किसने तुझको मारा ओ दिल तेरा किसने तोड़ा यूं तन्हा किसने छोड़ा यूं तन्हा किसने छोड़ा तन्हा किसने छोड़ा।